בעזרת השם יתברך, ליקוטי הלכות אור החיים, הלכות השכמת הבוקר, הלכה ג' התגבר כארי לעמוד בבוקר שיהיה הוא מעורר השחר. על פי התורה ויסב אלוקים עיין שם, מבואר שם שיש חילוק בין הקושיות. כי יש קושייה שיכול האדם להבין תירוץ על קושייה זו. על זה נאמר ודמה שתשיב וכו'. כי האמת, מה שהגביל השם יתברך לשכל האנושי שיוכל להבין, הוא מצווה גדולה לחדד השכל להבין הדבר על בוריו, ועל זה נאמר ודע מה שתשיב לאפיקורס. אבל יש קושייה שאינו באפשרי לשכל האנושי להבין תירוץ על קושייה כזו. רק לעתיד לבוא יתגלה התירוץ. אסור לאדם לעיין בהם. וכל מי שסומך על שכלו מעיין בה, על זה נאמר כל באיה לא ישובון. כי על קושייה כזה אסור לסמוך על שכלו, רק להעמיד על אמונה. ואפילו אלו הקושיות שיש עליהן תשובה, לפעמים נסתמו שבילי השכל ואינו יודע להשיב, ונזרקה בו אפיקורסות וכו'. וזאת האפיקורסות היא לכל אחד לפי בחינתו, יכול להבין בין רב למעט. כי צריך לעבוד את השם בשני יצרים וכו'. ובאמת אם היה יודע האדם ידיעה בלב שלם, שמלוא כל הארץ כבודו, והקדוש ברוך הוא עומד בשעת התפילה ושומע התפילה, ודאי היה מתפלל בהתלהבות גדול, והיה מדקדק מאוד לכוון את דבריו. ובשביל שאדם אינו יודע זאת, ידיעה בלב שלם, בשביל זה אינו מתלהב כל כך ואינו מדקדק כל כך. וכל זה נמשך מהסתרת הידיעה מבחינת מחלוקת, בחינת חלק ליבם, בחינת הקושיות שבאים על ידי שנסתמו שבילי השכל, עד שאינו יודע להשיב על אפיקורסות שבליבו. והתיקון לזה המחלוקת שבלב הוא ללמוד פוסק, שעל ידי זה זוכה לשלום וכו', ועל ידי זה יזכה לבטל הקושיות שבליבו, וזוכה להתפלל בלב שלם בבחינת בכל לבבך בשני יצריך. וזהו עודך ביושר לבב בלומדים משפטי צדקיך וכו' עיין שם. אבל הקושיות שאין עליהם תירוץ אסור לעיין בהם, רק לחזק את עצמו באמונה. וכשיש לו אמונה בשלמות, יוכל על ידי אכילתו, יוכל להיות על ידי אכילתו ייחוד קודש בריך ושכינתה וכו'. כי עיקר הבירור של המאכלים הוא על ידי אמונה. ועיקר שלמות וקישוטי אמונה היינו לקרב דווקא מורחקים וכו'. ולזה צריכים להעלות ניצוצי הדיבור. ואז הופך את עצמו הדיבור ומלקט שערי ניצוצות הקדושה מן הקליפות וכו'. ולהעלות ניצוצי הדיבור צריך לתענית וכו'. כי על ידי תאוות אכילה ושתייה, שהם ראשי התאוות, כשמתגברים חס ושלום, הם ממשיכים את הדיבור לגלות מצרים וכו'. ואז צריכים לדבק אחורי הקדושה שלא ינקו. ודבקות אחורי הקדושה הוא על ידי התענית וכו'. גם כי עיקר כל הדברים הם ההתחלה, כי כל ההתחלות קשות וכו'. ואז כשנתדבקים אחורי הקדושה, שאי אפשר להקליפות להיכנס לשם ולנוק, ואז נתגלין הפנים של הקדושה וכו', כדי להוציא בלעה מפיהם וכו', ואז פונים כל הרחוקים לאמונת ישראל בבחינת, אז אהפוך אל כל העמים שפה ברורה, אהפוך דייקה, שהשפה ברורה בחינת הדיבור שנתברר ביניהם, הוא הופך פניו אל העמים כדי ללקט מהם שערי ניצוצי הקדושה, ואז נתקיים לקרוא כולם בשם השם וכו'. וזה בחינת קישוטי האמונה כנל. וזהו אולמטה שפירתא דלת לעינים, נפקת בצפרה והתקסיה ביממה. כי האמונה מתחדשת אצל האדם בכל בוקר, בבחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך. ומתקסיה ביממה מחמת תרדת עסקי העולם נתקסי האמונה וכו'. ואזי האמונה היא ממלצת על הרחוקים לפני השם יתברך שיקרב אותם וכו'. וזהו ויגש אליו יהודה דת תקרובתא דמלכה במלכה וכו'. כי כמוך כפרו, מה פרו גוזר ואינו מקיים וכו', אף אתה גוזר ואינך מקיים, כי הצדיק מבטל וכו', עיין שם כל זה היטב. ב. וזה בחינת התגבר כארי לעמוד בבוקר שיהיה הוא מעורר השחר. כי האמונה היא בחינת מלכות שנקראת שחר, בחינת הילד השחר כידוע. כי עיקר שלמות האמונה הוא בבוקר, בחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך. שזהו בחינת נפקת בצפרה כמבואר לאל בתורה הנ"ל. ובשביל זה נקראת האמונה שחר כנ"ל. ועל כן צריך כל אחד להתגבר כארי ולהשתדל מאוד שיעמוד בבוקר השכם קודם עלות השחר, כדי שיעסוק בתורה ותפילה לעלות ולהשלים ולגדל את האמונה הקדושה. שזהו בחינת שיהיה הוא מעורר השחר, בבחינת העיר השחר. היינו שיזכה על ידי עבודתו קודם אור היום לעורר השחר, שהוא בחינת האמונה שצריכה להגדילה ולהשלימה עד אור היום. שאז עיקר עלייתה ושלמותה בבחינת חדשים לבקרים וכו'. בחינת נפקת בצפרה כנל. ועיקר שלמות העבודה הוא להתגבר מאוד לעמוד בכל לילה בחצות הלילה. כמובן בזוהר הקדוש בכמה וכמה מקומות מגודל העזרה שמחויב כל מי שנגע יראת השם בליבו לעמוד בחצות לילה דווקא. כי עיקר שלמות האמונה הקדושה הוא על ידי שמבטלין ומשברין ומבארים מדעתו שני מיני קושיות וכפירות הנ"ל, שהם הקושיות שאי אפשר להשיב עליהם שום תשובה ותירוץ, כי עליהם נאמר כל בעיה לא ישובון, וצריכים לסמוך רק על אמונה לבד וכנ"ל, ועוד יש קושיות שאפשר להשבם וכו'. וגם אלו הקושיות לפעמים נסתמו שבילי השכל ואי אפשר להשבם. ואלו הקושיות הם לכל אחד ואחד לפי בחינתו, לפי השכל של כל אחד ואחד. והתיקון לזה לזכות לפתוח את הדעת ולגלות שבילי השכל, הוא על ידי לימוד פוסקים כנ"ל. ואז זוכים לשלום ונתבטל המחלוקת שהם בחינת כפירות ואפיקורסות. וזוכים לדעת להשיב על אפיקורסות שבליבו וכו' כנ"ל. ובשביל זה צריכים להתגבר לקום בחצות לילה. כי יום ולילה שהם בחינת אור וחושך, הם בחינת דעת וכסילות, שהוא הסתרת הידיעה. כמובן בדברי רבנו זל בתורה דרשו וכו', שהדעת הוא בחינת אור, והכסילות בחינת הסתרת הידיעה שהוא בחינת חושך. כי החושך נמשך מחשכת הדעת, שהוא הסתרת הידיעה שמשם נמשכים אלו הקושיות כנ"ל. כי איתה בזוהר, כת פריס לליה גדפה, עזה היא מסתת מנטר אין דגן עדן. ונימוסי גרדונין נפקין באלמה, ואלמה התנהג על ידה דמטרוניתה. היינו, כי בלילה אז מתגבר החושך שהוא העדר הדעת, שהוא סתימת תר אין דגן עדן, שהם בחינת שבילי השכל, ואז נימוסי גרדונין נפקין באלמה, שהם בחינת הדינים והקליפות, שעיקר אחיזתם בכפירות וקושיות הנמשכים על ידי הסתלקות הדעת בלילה, שהוא בחינת סתימת תר אין דגן עדן כידוע וכנל. וכדן אלמה התנהג על ידה דמטרוניתה, שהוא בחינת המלכה הקדושה, שהוא בחינת האמונה הקדושה. כי בלילה בעת החושך הסתלקות הדעת, אז היא צריכים להתחזק רק באמונה לבד, שהיא בחינת מלכות, בחינת מטרוניתה הנ"ל. וזה בחינת ואמונתך בלילות, וכמובן בדברי רבנו ז"ל במקום אחר עיין שם. וזהו בחינת השינה שבלילה. כי בלילה אז נמשך החושך בעולם. ועיקר החושך נמשך מהחושך העליון שהוא בחינת עומק המושג, בחינת ישת חושך סתרו, שהם בחינת הקושיות שאי אפשר להשוון ואי אפשר למצוא עליהם תירוץ בעולם הזה בשום אופן, שאלו הקושיות הם בחינת חושך המסתירין התגלות אלוקותו ידבח. וזה החושך אי אפשר לסלק על ידי שום דעת כי אם על ידי אמונה לבד כנ"ל, כי אי אפשר למצוא תירוץ על אלו הקושיות, וצריכים לסמוך רק על אמונה לבד כנ"ל. וזה בחינת שינה של לילה, כי שינה הוא בחינת הסתלקות הדעת, ואז בשעת שינה נכנס הדעת לתוך האמונה ונתחדש שם, בבחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך, כמובן בדברי רבנו ז"ל בתורה אשרי העם וכולי אין שם. היינו, בשעת חשכת לילה דהיינו כשמתחילים לשלוט בעולם, אלו הקליפות והכפירות והקושיות, שאי אפשר להשוון, שהם בחינת חשכת לילה, אז צריכים לשינה, שהיא תיקון ונייך על המוחין. כי אז צריכים לסלק דעתו לגמרי, שזהו בחינת שינה, הסתלקות הדעת. ולסמוך רק על אמונה לבד, שזהו עיקר בחינת שינה. שמסלקין אז הדעת לגמרי וסומכין רק על אמונה. שהוא בחינת קבלת עול מלכות שמיים. שמקבלין על עצמם קודם השינה על ידי קריאת שמה שעל המיטה שהיא אמונת הייחוד. כי בשעת שינה נכנסין המוחין לתוך אמונה. כי כנגד אלו הקושיות שאי אפשר להשוון, שהם בחינת תוקף החושך של לילה, שם צריכים לסלק דעתו לגמרי בבחינת שינה ממש, ולסמוך רק על אמונה לבד. ג. וזהו בחינת כמעט חצות. כי אף על פי שהשינה הוא תיקון גדול להמוכין, כי נתחדשין על ידי האמונה בשעת שינה כנל, אף על פי כן צריכים להיזהר לקום מחצות לילה. כי הלילה שהוא החושך, העדר הדעת, כלולה משני חלקים, שהם חצות לילה הראשון וחצות לילה השני כמובן, שהם כנגד שני הקושיות הנ"ל. כי חצות לילה הראשון, אז החושך והדין גדול ביותר, כי אז נמשך החושך מבחינת הקושיות שאין עליהן תשובה, שאלו הקושיות הן מבחינת תוקף החושך כי אי אפשר להשוון. ועל כן אז צריכים שינה שהוא הסתלקות הדעת, כי אז צריכים לסלק דעתו לגמרי ולסמוך רק על אמונה, שזהו בחינת שינה כנ"ל. אבל בחצות לילה אז נמתק הדין, ואז נסתלקין מן הדעת אלו הקושיות הנ"ל. ואז צריכים לקום ולעסוק בתורה בעבודה. ועל ידי זה ממשיכים הדעת ופותחים שבילי השכל כדי לזכות לדעת שלם, ליישב ולהבין תירוץ על אלו הקושיות שאפשר להשוון כנ"ל. וזהו חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך. על משפטי צדקך דייקה. כי כמעט חצות לעסוק בתורה כדי להמשיך הדעת וכו' כנ"ל, זה בחינת לימוד הפוסקים הנ"ל, שעל ידי זה ממשיכים הדעת ליישב אלו הקושיות שאפשר להשוון, שזה זוכין על ידי עסק התורה בחצות כנ"ל. וכמובן בזוהר הקדוש ובדברי רבנו ז"ל, שעל ידי כמעט חצות, ועל ידי שעוסקין אז בתורה, על ידי זה נמשך הדעת, היינו כנ"ל. כי אז בחצות לילה השני נמתק הדין, ואין החושך נמשך אז רק מבחינת הקושיות שאפשר להשוון. רק שנסתמו שבילי הדעת, שזהו בחינת חשכת לילה. ועל כן צריכים אז לעסוק בתורה כדי לפתוח שבילי הדעת, כדי לזכות לדעת שלם באור היום. כדי להעלות ולגדל את האמונה בשלמות בעלות השחר, שאז היא נשלמת בבחינת נפקת בצפרה, שזהו בחינת שיהיה הוא מעורר השחר כנ"ל. ד. וזהו שנשמח שם בשולחן ערוך, שיביתי השם מנגדי תמיד, זה כלל גדול בתורה. כי אין דומה ישיבת האדם ותנועותיו וכו' כמבואר בשולחן ערוך. היינו שצריכים לידע ולהאמין שמלוא כל הארץ כבודו, והוא יושב ועומד וכו' תמיד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כי זה זוכין על ידי שמעוררין השחר על ידי כמעט חצות, שעל ידי זה ממשיכין הדעת וכו' כנ"ל, עד שזוכין לידיעה שלמה שמלוא כל הארץ כבודו כמבואר היטב בתורה הנ"ל. ועל כן נשמח בשולחן ערוך שיביתי השם מנגדי תמיד וכו', דהיינו לידע שמלוא כל הארץ כבודו להתעוררות השחר. כי אבא עתליה כנ"ל, כי זוכין לידיעה שלמה בלב שלם שמלוא כל הארץ כבודו, על ידי הדעת שממשיכין על ידי כמעט חצות שבחינת לימוד הפוסקים, בחינת חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך כנ"ל. וזהו להודות לך בחינת עודך ביושר לבב בלומדים משפטי צדקך המבואר בתורה הנ"ל, שזה זוכין על ידי חצות כנ"ל. וכמעט חצות זהו עיקר בחינת התעוררות השחר נאמר בשולחן ערוך. כי העיקר לקום בחצות. וגם מי שאינו יכול לעמוד בחצות, כשמתגבר על כל פנים לעמוד קודם אור היום לעסוק בתורה ועבודה, על ידי זה פותח שבילי השכל וכו' לפי בחינתו כפי עבודתו, שעל ידי זה זוכין לדעת בלב שלם שמלוא כל הארץ כבודו. כי נסתלקין הקושיות הנ"ל כנ"ל. ועל כן נשמח לזה שיביתי השם מנגדי תמיד וכו' דהיינו לדעת שמלוא כל הארץ כבודו. כי אבא עתליה כנ"ל. כי עיקר התעוררות השחר הוא בשביל תיקון התפילה, כדי לזכות להתפלל בשחרית בכוונה גדולה בלב שלם. כי על ידי התעוררות השחר שעוסקין אז בתורה ועבודה, על ידי זה נפתחין שבילי השכל וזוכין לבטל הקושיות והאפיקורסות. ואז זוכין לדעת שלם שמלוא כל הארץ כבודו, שזהו בחינת שיביתי השם מנגדי תמיד וכו' כנ"ל. ועל ידי זה שיודעין בלב שלם שמלוא כל הארץ כבודו, על ידי זה זוכין להתפלל בכוונה גדולה. כי כשיודע שהשם יתברך עומד עליו בשעת התפילה ושומע ומאזין ומקשיב כל דיבור ודיבור שיוצא מפיו, אזי בוודאי יתלהב מאוד בתפילתו וידקדק מאוד לכוון דבריו כמבואר לאל. ולידיעה זו בלב שלם שמלוא כל הארץ כבודו, זוכין על ידי כמעט חצות שהוא בחינת התעוררות השחר כנ"ל. נמצא שכמעט חצות מסוגל לתפילה בכוונה. וכן מובן בכוונות האריזה על שכמעט חצות הוא תיקון והכנה לתפילה. Hey. ועל כן אסור לאכול קודם התפילה, ובזוהר ובכתבים מחמיר מאוד מאוד שאפילו כשקם בחצי הלילה, אסור לאכול ולשתות עד אחר התפילה. וכל האוכל ושותה אז נחשב כעונן ומנחש רחמנא ליצלן אין שם. לא כאשר רבו עתה מתפרצים בעם לשתות קודם התפילה, עד שנעשה אצלם כיתר ותולין עצמם באילן גדול. מה שמצאו קצת צדיקים שהיו חולים גדולים ושתו קודם התפילה, כי היו מוכרחים לזה. והם מתדמים עליהם כקוף בפני אדם ומעקמין את עצמם אחריהם, וממלאים קרסם בשתיית קאוי קודם התפילה, עד שנמצא גם קצת שאוכלים גם כן קודם התפילה. אוי להם, אוי לנפשם. כי הוא אסור חמור מאוד כמבואה בדברי אבותינו זכרונם לברכה, ובפרט בזוהר הקדוש ובכתבים. ואין לנו לדמות עצמנו לצדיקים גדולים אשר רוח אחרת איתם, ובפרט שהיו חולים גדולים. וגם כי רוב הצדיקים לא נהגו כך. ורבנו הקדוש ז"ל סיפר שמעולם לא שתה אפילו מים קודם התפילה, אף על פי שמדין השולחן ערוך מותר לשתות מים, אף על פי כן הוא לא שתה אפילו מים קודם התפילה. נחזור לענייננו, שעל פי הנעל מבואר קצת עניין האיסור לאכול ולשתות קודם התפילה. כי מבואר בתורה הנעל שתיקון האמונה הוא על ידי שמעלין ניצוצי הדיבור וכו', שזה זוכין על ידי התענית וכו'. כי על ידי תאוות אכילה ושתייה, אזי מתגברין הקליפות שהם בחינת שרי פרעו, וממשיכין את הדיבור לתוך בחינת מצר גרון, ואין יכול לדבר שום דיבור לפני השם מטבח וכו'. והתיקון לזה הוא תענית, שעל ידי שמרעיב את עצמו, על ידי זה ממשיך ממי החסדים ללחלח מצר גרון, לקיים קירה בגרון על תחסוך וכו'. ועל ידי זה נתקיים האמונה בשלמות וכו', כמבואר שם כל זה היטב עיין שם. ועל כן אסור לאכול ולשתות קודם התפילה, כי צריכין להרעיב עצמו קודם התפילה, שזהו בחינת תענית שעות, שבכל יום מרעיבין עצמנו מתענין קודם התפילה. ועל ידי זה ממשיכין נערה מבחינת תענית לדבק אחורי הקדושה, כדי להוציא הדיבור ממצר הגרון, כדי לקשט האמונה הקדושה מתחדשת בכל בוקר, כדי לזכות לדיבור של התפילה בשלמות. כי התפילה היא בחינת אמונה כידוע, שהיא נשלמת על ידי תיקון הדיבור. כי עיקר התפילה הוא בדיבור דווקא, ושלמות הדיבור על ידי שמרעיב עצמו בתענית ומשבר תאוות אכילה כנ"ל. ובשביל זה צריך כל אחד מישראל להתענות ולהרעיב עצמו על כל פנים קודם התפילה, שאז איסור גדול מדין על לאכול ולשתות כנ"ל. כי צריכין בכל יום קודם התפילה להרעיב עצמו להמשיך בחינת תענית, כדי לתקן הדיבור של התפילה שהוא בחינת תיקון וקישוטי אמונה כנ"ל, כמבואר בתורה נעל עיין שם. גם כי התענית שמדבק אחורי הקדושה הזו בחינת כוח ההתחלה שחוזרים פניו בכל פעם אל ההתחלה לקבל כוח מההתחלה שהוא עיקר. כי כל ההתחלות קשות כמבואר היטב בתורה הנ"ל, וכמבואר בסופו שם. שבשביל זה צריכים להשתדל להתחיל בכל פעם מחדש ולא תהיה עבודה ישנה אצלו. כי עיקר כוח העבודה הוא כפי ההתחלה. ועל כן צריך להתחיל בכל פעם מחדש, כי אולי לא הייתה התחלתו בתחילה כראוי. על כן צריך להתחיל אתה גם כן. וכן בכל יום, בכל פעם, עיין שם. ועל כן בכל בוקר קודם התפילה צריכים להתענות לבלי לאכול קודם התפילה, כדי להוציא הדיבור ממצר הגרון וכו' לכנ"ל, על ידי שחוזרים אל ההתחלה שבחינת דבקות אחורי הקדושה, שחוזרים בכל פעם אל האות הראשון, כמבואר שם, עיין שם. וזה צריכים בבוקר, כי בכל יום ויום בבוקר צריכים להתחיל לעסוק בעבודת השם מחדש, בבחינת חדשים לבקרים וכו', כאילו לא התחיל עדיין מעולם כלל. וכמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, אשר אנוכי מצווך היום, בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים. וכן דרשו על פסוק, הסכת ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם וכו', שבכל יום יהיה דומה בעיניך כאילו היום באת עמו בברית. נמצא שבכל יום צריכים להתחיל מחדש. על כן אסור לאכול קודם התפילה בבוקר שבחינת תענית, שעל ידי זה ממשיכין האור של כוח ההתחלה, ועל ידי זה זוכין להתחיל בכל בוקר מחדש, כנ"ל.